حکایت آن شخص که خواب دید آنچه می طلبی از یسار به مصر وفا شود، آنجا گنجیست در فلان محله و فلان خانه. چون به مصر آمد کسی گفت من خواب دیدم که گنجیست به بغداد در فلان محله و در فلان خانه. نام محله و خانه این شخص بگفت. آن شخص فهم کرد که آن گنج در مصر گفتن آن بوده است که مرا یقین کنند که در غیر خانه خود نمی باید جستن، لیکن این گنج یقین و محقق جز در مصر حاصل نشود. بود یک میراثی مال و عقار جمله را خورد و بماند او را زار. مال میراثی ندارد خود وفا، چون به ناکام از گذشته شد جدا. او نداند قدر هم کاسان بیافت، کو به کد و رنج و کسبش کم شتافت. قدر جان زان می ندانی ای فلان، که بدادت حق به بخشش رایگان. نقد رفت و کاله رفت و خانه ها، مان چون جقدان در آن ویرانه ها. گفت یا رب برگ دادی رفت برگ، یا بده برگی و یا بفرست مرگ. چون تهی شد یاد حق آغاز کرد، یا رب و یا رب اجرنی ساز کرد. چون پیامبر گفت مؤمن مظهر است، در زمان خالی نالگر است. چون شود پر مطربش بنهد زده است، پر مشو کاسی به دست او خوش است. تیشو و خوش باش بین اسبعین، کزم لا عین سرمست است عین. رفت طغیان آب از چشمش گشاد، آب چشمش زرع دین را آب داد.